Csodálatosan szép jó reggelt kívánok mindenkinek, így szombat hajnalban 9:44 perc van, ugye egy hét kiadással jelentkezik újra a Dave-vel közösen folytatott szombat reggeli podcastünk, vagy nem is tudom minek nevezzem ezt, és ez egy kifejezetten álmos adás lesz ma reggel, ugyanis egyrészt nagyon sokáig fenn voltam tegnap, vagy hát ma hajnalban, a Jack Ryan-nek a második részét, második évadát néztem az Amazon Prime-on, és hajnalban pedig egy ilyen őrületes, nem tudom mi történt a házban, de hajnali háromkor arra lettem figyelmes, hogy emberek kiabálnak a folyosón, égett az összes lámpa, és rögtön felriadtam, hallottam a hangos dolgokat, és rögtön azt hittem, hogy valami baj van. Felugrott az adrenalin az egekbe, kimentem az ajtón, és megláttam, hogy két szomszéd veszekedik a lépcső feljárónál. Gondolom az egyik zavarta a másikat, és ebből lett a konfliktus, de hogy így hajnali háromkor ez pont elég volt ahhoz, hogy kipattanjon a szemem, és onnantól fogva elég nehéz volt visszaaludni, úgyhogy nagyon-nagyon távol állok a kipihentől, de ettől függetlenül végre Dave-vel összehoztuk a dolgokat. Múlt héten ugye tényleg elmaradt a közös stream, és most viszont készen állunk arra, hogy közösen beszélgessünk. Egyelőre fogalmam sincs, hogy milyen dolgokról, lehet, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire vagyunk álmosak mind a ketten, és mennyire nem pihettünk ki magunkat, de hogy mindjárt kiderül, mert hogy itt van velem most már Dave is, úgyhogy itt vagyunk ketten, elkezdődött a ma reggeli. Hát őrületnek nem nevezném, mert hogy nem tudom, még lehet belőle őrület, de hogy most ebben a szent pillanatban még nem érzem az őrületet, nem tudom, marketing, hogy te hogy vagy vele. Marketing, őrület lesz gyerekek, olyan dolgok történnek, amik szerintem soha nem történtek még sehol a földön. Szia Bét, jó reggelt! Szevasz Dave, neked is fantasztikus, csodálatos szombat hajnalt kívánok. Egészségedre, igyál kávét. Köszönöm szépen, ez az, ami történik egész pontosan. Ja, épp most meséltem el a saját nézőimnek, hogy azért is vagyok fáradt, mert hogy hajnali háromkor nekünk valami balhé volt itt az emeleten, mert hogy hajnali háromkor arra ébredtem fel, hogy emberek kiabálnak a folyosón, égitek a lámpák, és azt hittem, hogy valami baj van. Tehát, hogy nyilván a hajnalban, mikor valami történik, akkor rögtön a legrosszabbra gondolsz. Meghalt valaki, ég valami, vagy nem tudom, megjöttek az oroszok, és kimentem a folyosóra ilyen teljes kómában, de hogy így elkapott az adrenalin, és kiderült, hogy két szomszéd veszekszik hajnali háromkor, gondolom azon, hogy az egyik nem hagyta aludni a másikat, de hogy amik mire én kiértem... Nem hagyták aludni senki más sem, igen, de hogy mire én kiértem, addigra egy kicsit már az udvarias társalgási szint fölött jártak jóval. Úgyhogy egy picit hallgattam őket, és így azt hiszem a harmadik idiótánál úgy döntöttem, hogy akkor én megpróbálok visszaaludni, de hogy akkora sokként ért egyébként ezt, hogy így felpattantam, kiszaladtam, és megpróbáltam kideríteni, hogy mi van, hogy utána nyilván szerintem biztos legalább egy órába telt, mire sikerült visszaaludnom. Az egyetlen jó dolog, hogy végre van kávéfőzőm egyébként, ami jól is működik, már csak tej hiányzik a tökéletességhez, de hogy egy fokkal beljebb vagyok. Nem kell az. Dehogy nem kell. Már ha más nem, azért, hogy ne, hogy legyen bennem kalcium, vagy mi az, ami a tejben van, is tök jó, így az izmaidnak. Kalciumnak hívják, de ezekben a tejekben, amiket te most vásárolsz a boltban, szerintem ezekben nincsen már kalcium, sőt, nagyon-nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha az a tej, amit így random leveszel a polcról. Látott volna tehenet életében? Ó. Bocsánat. Azt hiszem, hogy lemjutoltam magam útközben véletlenül. Na mindegy, tehát hogy az a lényeg, hogy hogyan csináltam, gyerekek, bocsánat. Szóval szerintem nagyon meglepődnék, hogyha abban a tejben, amit te leveszel a polcról random a boltban, az abban lenne kálcium, és egy kicsit azon is meglepődnék, hogyha látott volna már tehenet. Mindegy, de hogy az illúzió jó. Tehát, hogy ott van az illúzió, hogy én viszek be kálciumot a szervezetembe. Tehát, hogy már csak ezért is... De hogy én kávéval, tehát hogy teljesen szeretem a kávét, és most itt teljesen tisztán iszom, Hiába egyébként, mert hogy így nem pattant ki a szemem tőle, de hogy a lényeg az, hogy a két héttel ezelőtti állapotokhoz képest végre van kávéfőzőm. Tehát, hogy olyan van... két hétbe telt, hogy legyen kávéfőző. Hát nem kettőbe, hanem igazából csak egybe, mert hogy azt hiszem Viki hétfő rendelt nekem egyet, ami kedreggel megérkezett a tőlem 400 méterre lévő Alza boxba. Úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen bő másfél hetet kellett kibírnom kávéfőző nélkül? Vagy várni nem, kettő is felett, mert hogy nem volt itt, ugye mikor? Két hete beszélgettünk utoljára? Két hete, igen. Ja, és akkor már egy hete. Nem volt. Tehát, hogy igen, és akkor már egy hete nem volt. Tehát, hogy akkor én két és fél hétig üzemeltem kávé nélkül, és akkor ő ezt megelégelte, és azt mondta, hogy ő rendel nekem egyet, csak a kártyaszámomat meg tudja, úgyhogy egyszer csak levonták a pénzt, és jött az SMS, hogy mehetek a kávéfőzőjén az a boxhoz, úgyhogy megoldódott a szituáció. Minden rendben. A kiegyensúlyozott, kedves, egymás iránt nyitott beszélgetés megőrzése érdekében nem fog belekérdezni abba, hogy két és fél hét után miért Viki rendelt neked egy kávéfőzőt, miért nem mentél el és intézted el ezt a dolgot. De válaszolok erre, vártam a joinapokat, hogy hát ha le tudok csapni valami fantasztikus akcióra, de hogy a joinapokon meg ezt az új párnás kávéfőzőjét akciózta a Nespresso, és ezt nem szerettem volna megvenni, úgyhogy végül a Viki rendelt egyet, azt szerintem a legolcsóbbat, amit az Alzán lehetett kapni, ennyi a sztori. A filter kávét én sem szeretem, pedig én ugye ilyen vizes kávét, én amerikánót iszom, ami eredetileg filter kávé. Igen. De a filter kávénak van egy olyan mellékíze, amit én nem tudok elviselni. Az egyetlen jó filter kávét, amit valaha ittam, azt Fatima Panka férje csinálta nekem. Szerintem azt együtt ittuk, Adam, nem? Ott igen, vidéken. Az elég kurva jó volt, igen, nem? Az jó volt. Igen, azt ki lehetett bírni valóban. A ki lehetett bírni alatt pedig azt értsétek, hogy megittuk azt a kávét, és nem értettük, hogy mit ittunk egész eddig életünkben. És side note a kávékalandodhoz, hogyha most úgy döntene a kávéfőzőm a második kávém lefőzésekor, hogy ő azt mondja, hogy ő ezt köszönöm, nem, visszajönnék, sztoikus nyugalommal lenyomnám a streamet, és elsétálnék az Alzába egy kávéfőzőért. Értem. Ami azt jelenti, hogy a két és fél hétből két és fél óra lenne. Figyelj, hát viszont rád férne, hogy onnan, ahol laksz, elsétálj az Alzáig. Tehát, hogy ez mindenképpen... Olyan fat shaming innen, a semmiből? Nem, én nem. Én semmit nem mondtam. Én, a séta jót tesz. Séta jót tesz. Egy kis mozgás. Nem, bocsánat, nem mozog sokat mostanában. Rád férne. Igen. Tehát, hogy mindenkire ráférne egy kis séta. Rád meg két büdös nagy pofon férne, édesfiam. Na. Okosan a bácsival. Ja, elnézést tényleg a bácsi. Na minden. Idősebbeket nem ütünk. Szóval azt gondolom azért, hogy egy kis séta jót tenne neked minden szempontból. Ki lennél a majdnem friss levegőn, kicsit megmozgatnál az izmaidat, meg ilyenek látnál kutyákat útközben, újabb kutyákkal ismerkednél meg. Szerintem rengeteg pozitív oldala lenne annak, ha onnan vidékről besétálnál az Alzához. Igazából a kutyákkal meggyőztél, és egyébként vidék... Egyáltalán nem. A keletén innen nincs túl is olyan messze. Vidék. Jó, hogy két eszközzel oda tudok menni. Na hát. Gond nélkül. Persze, hogy pizsinaciban vagyok, gyerekek, és egyébként nem pizsamának használom, csak nagyon vékony és kényelmes. Úgyhogy... 9.53-ban miben lenne másba? Szombat reggel 9:53. Örüljetek, hogy ez a nadrág van rajtam legalább. Örüljenek, hogy felöltöztél. Ja, ez... Ez. Hálátlan banda. One of these days úgy fogok ide leülni, ahogy alszom. Na, akkor én nem jövök, vagy nem tudom, hogy egy nagy fekete képernyőt szeretnék csak látni a plafonra irányítva. Nem, nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz. Egy, hogy is mondjam, megkérdőjelezhető helyeken szakadt, kicsi pizza szeletekkel díszített boxer, és egy kinyújtott 2013-as E3-on kapott rózsaszín Bethesda póló. Ez a kedvenc alvó avószettem. Hú, ezt most elképzeltem, és nem tetszik. Tehát, hogy nem tetszik a kép, ami megjelent a tudatomban, vagy nem tudom. Tudod, kinek nem tetszik ez még egyébként? A feleségednek? Igen. Nem is értem, hogy miért nem. Múltkor kiválogattuk a izékat, a ruhákat, amikor összeraktuk az új szekrényeket, és mondtuk, hogy na jó, igazából nem csak az a baj, hogy kevés a tárkapacitás, hanem az is baj, hogy mindenféle szart megtartunk, és láttam, ahogy a ilyen úgy zajlik a válogatás, hogy engem erre nehéz rávenni, úgyhogy úgy zajlik először, hogy én leülök, és akkor Júlcs így feltartja a dolgaimat, és én megmondom, hogy igen, nem. Vagy nem. És tudod, az, amikor így tartja a Bethesdás pólómat, hogy... A rózsaszín Bethesdás pólódon? És te azt mondod, hogy ne, igen! Azt még átgondolom, jó? Ja, akkor tehát, hogy van az igen-nem, meg az átgondolom, és a végére az átgondolom kupac a legnagyobb. Az átgondolom kukovac volt a legnagyobb, de egyébként kiirtottam a nagy részét a ruhatáramnak. Játszósnak jó lesz, így van, játszósnak jó lesz, meg alvósnak főleg. Meg feltörölni. De annyira szeretem, hogy van egy, két ilyen pólón van, az egyik, egy, azt Los Angelesben kaptam a világ legrosszabb Activision eventjén, egy Call of Duty Ghosts-os szürke kinyúlt póló, meg a Bethesdás. És ez, és a Call ez a kettő is, miért, legjobb alvó póló. Miért, hogy nőtt a szívedhez? Hogy mi ennek a története? Vagy csak... nevetségesen puha a mai napig. Ennyit tud a cucc. A minőség. Hogy nevetségesen értem. Puha, és ki van nyúlva, tehát az kényelmes. Az Activision legalább a pólóra költött, ha a játékra már nem. Szerintem az a szomorú, hogy arra még költöttek is. Ez csak így ilyen basic fos lett. Értem. Hát, jokkal jobb lett volna a sztori, hogyha azért lett ilyen szar, mert nem költöttek rá, de mégül is. De bocsánat, tönkretettem. De az volt a legszarabb event a Földön. De miért? Mitől lesz rossz egy Los Angelesben tartott Call of Duty Ghosts event? Mesélj erről. Tehát, hogy én is voltam már rossz eventen, de hogy kíváncsi vagyok, hogy konkrétan mondjuk egy kaliforniai Call of Duty event mitől lesz rossz? Akkor három játékot mutattak be. A Call of Duty Ghost az nyilván senkit nem érdekelt a Földön, mert kit érdekelt volna. Volt egy Skylanders és a Destiny. Uh-huh. És én úgy mentem ki, hogy tudod, milyen volt az első Destiny-nek a reklámkampánya. Őszintén szóval nem emlékszem. Meséld el, légy szíves. Ilyen kicsit Kojimás volt, abból a szempontból, hogy geci sok pénzből nagyon jól kinéző dolgok nem mondtak semmit. Értem. És egy ilyen nagy mystery járt a körbe a játékot, hogy így nagyjából tudjuk, hogy mi az, de hogy az első Shared World játék, nem tudjuk, hogy ez mit jelent pontosan. És én úgy mentem ki, hogy így. Úristen, láttam az új Bungie játékot, Destiny? Kiválasztott vagyok. Ez a végzetem. A végzetem. Az út életem utolsó puzzle darabkája is a helyére pottyan végre. Úgyhogy végnéztük a Call of Duty bemutatót, leülhettünk beszélgetni a fejlesztőkkel, az egy nagyon, nagyon kényelmetlen lehetett. Helyen. És tudod, ilyen kis klikkesedés volt, hogy akkor itt az egyik fejez, itt a másik, és akkor mindegyiken van kettő darab PR-os. És ott végighallgattam egy beszélgetést, ahol az egyik IGN amerikás újságíró megkérdezte hogy hívták azt a faszit? Mi ez Infinity Ward-os akkor éppen ő volt a vezető, hogy lesz-e az új kódban multiplayer, és mondtam, hogy itt indul igazából az oknyomozó újságírás. Feltette rögtön az IGN jött egy provokatív kérdéssel, tehát hogy így berobbantották. Igen, a bulit. Ők azt mondták, hogy na itt bazzák, szem nem maradt szárazon ez a cikk után. És amikor azt hallottam, hogy az arc erre is azt mondta, hogy tervben van, és nem mondta ki teljesen egyértelműen. Hogy lesz multi? Igen, bazd meg, nyilván minden Call of Duty-ban van. Akkor érezted, hogy megérte az a 11 órás repülőút, tehát hogy... Meg... meg, abszolút meg, és aztán utána a legjobb interjú az a Skylanders-ös volt. Na. Esküszöm, mert azt így élveztem, meg látszott, hogy... Lelkesek? Érdekli, hát, hogy őt érdekli az, amit csinált. Ez az első Skylanders volt, vagy? Ez az első. Biztos? Nem, a második Skylanders volt. A Giants? Lehet, hogy a Giants volt. Nem, megmondom őszintén, hogy nem emlékszem. Nem emlékszem, de így beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne ilyen edukatív szempontból is vizsgálni ezt a játékot, mert hogy ugye nyilván főleg gyerekek játszák, és hogy rengeteg olyan aspektusát lehetne megtalálni, ami mondjuk edukatív is. És neki is tetszett, és beszélgettünk róla, hogy mit lehetne. Úgyhogy az volt az interjú portion, ami nagyon jó volt, és aztán az este fénypontja, vagyis hogy a nap fénypontja. Destiny. Az Destiny volt, ahogy felsétált három fejlesztő a színpadra, és azt mondták, hogy lassan 7 éve dolgozunk ezen a játékon, és alig várjuk, hogy a 3 hét múlva megtartott E3-on többet is beszélhessünk róla. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Jó, oké, mindent értek. És én ott ültem, eszembe jutott az, hogy tényleg egy rossz mozdulatra voltam egy cavity search-től a reptéren. 14 órát ültem bazen egy kibaszott csőben azért, hogy eljussak ideig. És meghallgass, hogy 3 hét múlva folyt köv. Igen. És várjad, azt is, de hogy, és mindez oda-vissza úttal együtt hány napban volt bezsúfolva? Volt legalább 3 vagy 2,5? 4 volt. 4 volt? Na. A lónak a faszát 3 volt, csak 4, mert hogy egy ilyen red eye volt benne. Csodálatos, csodálatosan hangzik. Hogy ilyen éjszakai. Úgyhogy ott ültem, mondom, és tudod, ez egy ilyen furcsa event volt, mert nekem nem kellett volna, hogy ott legyek. Tehát ugye a magyar GameStar-nak nem kellett volna, hogy ott legyen ezen az eventen. Csak a disztribútor, ugye, megoldotta. Megoldotta, hogy ott legyek. Úgyhogy nem is volt meg az a szokásos kör, akivel általában találkozok, mert ezek főleg amerikai újságírók voltak. Vagy ha nem, akkor is ilyen nyugat-európa, Eurogamer, meg ilyesmik. Úgyhogy nem voltak ott a kelet-európai cimborák. Nem voltak ott azok, akikkel utána el lehet menni mondani, hogy basz már, geci, mi a faszom volt ez? Mert ők ilyen genuinely lelkesek voltak ezért. Valószínűleg azért, mert ők másfél órát utaztak ezért. Én 14-en kurva anyukat. Értem, úgyhogy, most már minden világos, tehát hogy ezek a legjobb sajtóutak egyébként, amikor a semmiért keresztül repülöd a félvilágot, és nyilván tök jól hangzik, hogy elmentél Los Angelesbe, elmentél Amerikába, és... Hát igen, de egyébként mennyit láttál Los Angelesből, tehát azon kívül, hogy kimentél a reptérre a hotelig, tehát hogy így nyilván, nem tudom, tehát hogy igen, persze az elején mindig izgalmas. Nyilván kiutazni az Egyesült Államokba, meg tényleg elmenni Los Angelesbe, és elmondtad, hogy hú, baszki, itt vagyok, meg minden, csak hát amikor valójában tényleg, tehát hogy maga az utazás azért mondjuk az első alkalommal izgalmas, a második alkalommal meg már így az első óra után számolod a perceket, hogy bazdmeg mikor érünk már oda, és hogy még, már csak 10 órát ülök ezen a repülőn, már csak 9, már csak 8, aludtál, azt gondolod, hogy ugye jó, aludtam 4 órát, kiderül, hogy 22 percet, úgyhogy most már csak 7,5 óra, szóval tudom, hogy ez így annak, aki még nem csinált ilyet, ez ilyen borzasztóan hát nem is tudom, fellengzősnek, vagy ilyen hülyén hat, de hogy így tényleg az első alkalommal nagyon izgalmas, aztán így a második, harmadik alkalomnál azért már elgondolkodsz azon, főleg visszafelé, hogy vajon volt-e ennek értelme így. És azért sokszor előfordul mondjuk így az esetek felében, hogy nem. Mint ahogy a te példád is mutatja. Tehát, hogy én is voltam úgy sajtóúton pont Los Angelesben, hogy gyakorlatilag, hát ha mondhatjuk azt, hogy 4 napos volt, de valójában nem, oda repültél, megérkeztél estére, ha szerencséd volt, akkor aludtál, másnap program, megint aludtál egyet, és reggel elindult, elküldtek visszafelé, és tehát, hogy azért ez 3 nap alatt 11 órát repülni oda-vissza, nem a világ legkellemesebb dolga, az az igazság. Nem. Egyáltalán nem, és ebben benne van az is, hogy tudod, amikor a nagy öregjeink mentek el hármakra, meg ilyen sajtótúrákra, és Töki, Gret, meg Sasa, meg Mazur, meg a többiek, akkor ebben benne volt az, hogy kimentél exkluzív információért. Hát meg úgy szervezted a programodat, hogy mondjuk még így ott is maradtál mondjuk így a rendezvény központon kívüli élményeket szerezni. Igen. Nyilván egy ilyen sajtút esetében erre nem igazán van lehetőség egyébként. Na, azért arra nyitottak, hogy általában, hogyha ráírok a repre, akkor... Jó, igen, jó, nyilván mindegy, hogy mikor jön vissza. Lehet igen, jönni. Igen, a repért megveszik neked egy későbbi időpontra, mert nagyjából teljesen mindegy, de hogy nem tudom. Tehát, hogy a legtöbb esetben az van egyébként, hogy jó lenne minél hamarabb visszaérni, hogyha már kimentél, akkor meg is csináld azt, amiért ott voltál, mert mit tudom én. Tehát, hogy nem tudom. Tehát az én esetemben viszonylag kevésszer volt lehetőség arra, hogy ráhúzzak a saját szórakoztatásomra, mert hogy egész egyszerűen a munka miatt egyébként megjönni kellett vissza. Én is csináltam olyat, hogy kim voltam, nyilván nem, tehát, hogy sajtóeseményem, mondjuk pont a CES-en, és akkor ráhúztam, mit tudom én, ráhúztam még 3 napot, vagy 4-et, és akkor a hajtás után ott voltam, és akkor egy kicsit így mit tudom én, élveztem Las Vegas-t, meg Los Angeles-t, meg ilyesmit a saját kontómra, de hogy így ez szerintem nem mindig van benne a dologban. Nem igazán. Én ilyen iszonyatos megtiszteltetésnek éreztem, amikor elkezdtem utazni így a GameStar zászlaja alatt. Persze. Hogy akkor én vagyok a foreign correspondent, aki megy mindenhova, mert beszél angolul, és nagyon szerettem csinálni, de egy idő után az, hogy tényleg havi 2-szer mentem össze-vissza, mindenféle ilyen neve nincs interjúkat csinálni, meg végignézni játékokat, amikben úgy csinálnak, mintha játszanának, de hogy ott ül egy ember egy kontrollerrel, de közben látszik, hogy kibaszott videó megy a kivetítőn, az idő után így előregszik, meg így ilyen nagyon olcsóvá teszi az újságírói munkát, tehát hogy így nem tudsz nagyon valódi kérdéseket föltenni, és egy idő után így fel is adod. Mert, igen, tehát hogy ez egyébként tökre így van, de ugye ez egyébként nem csak a videójátékokkal van így, ezt tudni kell, tehát hogy én utaztam egyébként már nem csak videójátékok miatt, nyilván a munkám miatt, mert tudom én tech cuccok, meg egyéb dolgok miatt, és tényleg az a durva, hogy egy idő után rájössz, hogy egyébként ezek az interjúk az esetek 80%-ában teljesen feleslegesek, mert felteszel neki egy kérdést, és mindig elmondja ugyanazt, amit valahol kapott egy papírt, hogy Béla, erről kell beszélni. Igazából az a gyönyörű benne, hogy mesteri szintre fejlesztik azt egyébként egy idő után ezek az emberek, hogy mindegy, hogy mit kérdezzel tőle, ő azt fogja elmondani, amit el kell mondani. Amit el akar. Tehát, hogy igen, én ugye ennek voltam a másik oldalán, ahol te voltál az egy gyükér, igen. Ahol ugye én voltam a PR, és én voltam az, akinek el kellett mondani a dolgokat, és ugye egy megtapasztalod, hogy miért van ez. Tehát, hogy miért van az, amikor ilyen profi nagy cégek, nyilván egy indie cégnél azért sokkal könnyebben mennek a dolgok, tehát, hogy lehetsz... Válaszolhatsz kérdésekre. Igen, tehát amikor megígérsz egy feature-t, vagy beszélsz egy feature-ről, egy nagy cégnél, akkor onnantól kezdve az egy prominensebb, nagyobb IP, ebből kifolyólag mindenki emlékezni fog arra, hogy te azt mondtad, hogy itt bazd meg, ez a feature itt lesz. Lesz benne zöld kard, és nincsen benne zöld kard, akkor arra emlékezni fognak, amikor az indie fejlesztő, hát elég nis játékáról van szó, akkor 3 publikáció emlékszik rá, hogy te ezt mondtad, és annak a 3 publikációnak így külön-külön el fogod tudni mondani azt, hogy hát figyelj, az történt, hogy és nem azt mondod, hogy ez fogyatékos, úgyhogy sorry, bazd meg, hát én is úgy voltam vele. Csak amikor már a második Gamescomon ugyanazt mondom, hogy ez még mindig meg lesz, és én már a belső információk alapján teljesen biztos vagyok benne, hogy nem lesz. Hogy gecire nem lesz benne, akkor vagy ilyen nagyon fos helyzetben, hogy oké, hogy én megírtam ennek az egésznek a szkriptjét, megírtam ugye egy ilyen basic interjú sheetet, egy 5 oldal, kérdések, amik felmerülhetnek, válaszok, amiket tudunk erre mondani, és aztán ezt átküldöm a vezetőségnek, a vezetőség kijavítja, és azt mondja, hogy... Aki javítja, az azt jelenti, hogy kihúzza a felét? Nem, még csak azt sem mondanám, hogy kihúzza a felét, hanem egész egyszerűen így hozzáír többet, igazából. Wow. Hogy hát erről a feature-ről miért nem beszélünk? Hát, mert mondom, így beszélgettem közben így a fejlesztőkkel, és mondták, hogy hát hogy nekem úgy nem úgy tűnik, hogy ebből egy kódsor is van, és mondjuk itt egy fél év múlva megjelenés van, vagy, de hogy erről a feature-ről mindenképpen beszél. Jó! Érted, te fogod end of the day elutalni a fizetésemet, nekem nem úgy tűnik, mintha. De jó, beszéljünk róla. Nem szerettek ott nagyon. Ott se. De nem, a GameStar-nál szerettek. Igen. Legjobb írójuk volt. Nem. Ja, szóval ez egy ilyen furcsa dolog, tehát hogy a PR-t is megértem, hogy nekik nincsen fontosabb annál, mint hogy védjék az egész cégnek a seggét. Persze, igen. És csak, közben átadják az információt. De hogy újságíróként ez ilyen borzasztó, tehát hogy pontosan tudod, hogy és akkor lehet interjúzni ezzel, azzal, meg amazzal, és mindenki nagyon lelkes, és közben meg ugye a csávót odarendelik mondjuk egy eseményre, és azt mondják neki, hogy mindenki interjút akar veled készíteni, és közben meg nem valószínű, hogy mindenki interjút akar vele készíteni, úgyhogy nyomatják azt, hogy interjút kellene csinálni, az interjúról pedig pontosan tudod, hogy mondjuk, mit tudom én, van egy, általában az úgy szokott lenni, hogy van ugye a sajtóesemény, ahol színpad, meg bekészített videók, meg vendégek, meg kutyafüle, és akkor elmondanak mindent, és utána lehet menni interjúzni ezekkel az emberekkel, és elmész ezekre az interjúkra, és egy mondattal nem tudsz meg többet, mint amit egyébként előtte ezen a sajtótájékoztató műsoron elhangzott, csak lehet, hogy két másik szóval mondja el ugyanazt. És rakhatod egy idézőjelbe egy cikkben. Igen. Innentől kezdve ilyen validabbá válik a tartalom. De nem közben tudsz... meg nem, mert hogy valójában az olvasót nem érdekli, hogy mit mondott Hiszen Csping. Tehát, hogy így nem, alapvetően. Úgyhogy egy csomószor van az, hogy vannak ezek, és akkor azt mondom, de köszi, de hogy mi nem szeretnénk interjúzni, és egy csomószor meg is írom, hogy azért nem, mert hogy pontosan tudom, hogy ez igazából tök fölösleges, tehát hogy a telefonnak az akkumulátorából azokat a, nem tudom, energiadarabkákat nem éri meg, amíg elindítom a diktafon applikációt, hogy rögzítsem azt, amit mond az ember, tehát hogy annyira nincs értelme annak, hogy leüljél, és akkor így mosolyogva beszélgessetek konkrétan a semmiről, mert hogy információt, én interjú során tényleg lényegi információt, konkrét kérdésre, konkrét választ szerintem két kezemmel meg tudom számolni, hogy hányszor kaptam. Ja, valószínűleg egyébként én is, és azokat is főleg Indiktől. Igen, tehát hogy nem tudom, tehát tényleg, hogy ilyen ahol nem tudom, tehát hogy ilyen tényleg komoly márkáknál, meg komoly stúdióknál, és most tényleg nem csak videójátékokról beszélek, hanem minden másról. Tehát ott egy konkrét választ kihúzni emberből, az egy mesteri dolog, és hát általában ez nem 15 perces interjú során szokott sikerülni, hogy így addig beszélsz vele, amíg végre kikottyant valami olyasmit, amit a fáradtságtól meg nem tudom mitől már így véletlenül átcsúszik a védőhálón. Úgyhogy igen. Ez egyébként, tehát hogy tényleg, tehát hogy általában nem az van, hogy leülsz másfél órára beszélgetni egy emberrel, és így bele tudtak menni dolgokra, hanem ez így pörög, mint a gép, hogy mindenkinek, igen, a szerencséd van 15 percet, de általában mondjuk 10, és hogyha nincs szerencséd, akkor ebben 10 percben egyébként 8 újságíró próbál kérdezni valamit az embertől, úgyhogy igen, ezért van az, hogy egy csomószor azt mondom, hogy hát hogy tök jó ez az interjú, de hogy kösz nem. Valószínűleg ezért is van egyébként kevesebb, mert ez volt igazából számunkra a printnek a legjobb része, hogy itt lehet ilyen nagy, koherens, terjedelmes, körbejárni témákat, és ezekben nagyon jól nézett ki az interjú, egészen addig a pillanatig, ameddig az interjú effektív kiegészítette azokat az információkat, amiket mondjuk elmondott a cégvezető, a PR-os, a faszom. De onnantól, hogy csak másképp hallod ugyanazt, onnantól kezdve igazából teljesen feleslegesé válik a dolog. És időpazarlássá, az a legszörnyűbb. De nyilván ők, akik így csinálják, mint minden nagy cég, ahogy csináljuk, még emlékeznek a Peter Molyneux-s időkre. Hogy, ja, igen. Hogy Peter Molyneux mondott dolgokat, amik valójában csak az ő fejében léteztek. Én is voltam ilyen interjún, még azt hiszem, valahol a Gamescom-on volt egyébként, ahol azt se tudtuk, hogy ő lesz ott, csak hogy lesz egy interjú Microsoft és Fable 2 talán. Nem emlékszem pontosan már, hogy mi volt, és tényleg bejött, és egyébként egészen elképesztő a csávót, hogy amikor ott ül melletted, és elkezd beszélni, és elé kerül egy papír, és még rajzolgat is mellé, és akkor tényleg az egy ilyen élményszámba megy. Igen. De hogy már akkor is tudtuk egyébként, hogy azért, amit ő mond, azt így ilyen fenntartásokkal kell kezelni, de hogy egyébként csodálatos volt az ember, olyan szempontból, hogy évek óta benne volt a szakmában, és még mindig olyan lelkesedéssel tudott egyébként beszélni a játékáról, mint hogyha két hete kezdett volna, és még mindig azt gondolná, játék hogy ez az álomment. Igen, és hogy így elképesztődött, és ott ültél, és így csak hallgattad az embert, és már csak az egy élményszámba ment. De hogy egyébként igen, azt megértem, hogy miért van az. Tehát, hogy nyilván értem, hogy miért próbálják egyébként. Ő tanította meg nekünk azt, hogy nem lesz Fable vaskarika. Igen. Jaj, de szépen mondta. El is morzsolok egy könycseppet. Szóval értem, de közben meg közben igazából nem értem. Tehát, hogy ez ilyen fura kettősség, hogy nyilván a mögöttes tartalmat értem, csak amikor meg dolgoznom kell ezzel, akkor meg nem értem. Ennyi. Azt hiszem. Ja, tökéletesen megértem én is. Igazából a mi munkánkat teszi ilyen mehé. Hát hogy... igazából, tehát, hogy ilyen felesleges körök vannak benne. Tehát, hogy mert ugye nem akarnak igazából mondani semmit, de ettől függetlenül erőltetik, és akkor mindig egy picit ilyen néha akár még kellemetlen is lehet, hogy de miért nem akarsz vezetni a mit tudom én minek a vezetőivel, hát eljött ide az Isten háta mögül, mit tudom én, utazott ő is rengeteg sokat, hogy leüljön és válaszoljon a kérdésekre, és akkor jó, de hát nem fog válaszolni a kérdésekre, tehát hogy így, és akkor csak azért, hogy így az Excel táblában ki lehessen pipálni, hogy Herr Bélát egyébként ennyi újságtól ennyi újságíró megkérdezte, az abban nekem mi a buli? Semmi. Értelemszerűen. Tehát, hogy azért, hogy egy marketing anyagban aztán a végén valaki egy legfelső szinten benyújthassa tényleg az Excel táblát, amiben vannak nagyon szép grafikonok, hogy igen. Ennyi megjelenés, ennyi interjú, Bélát ennyien megkérdezték, elképesztően jól összeraktuk ezt a média eseményt, ez volt eddig a legjobb, tehát hogy nekem igazából nem feladatom az, hogy valahol valakinek a bónuszát összehozzam azzal, hogy én így részt veszek valamivel, aminek az égvilágon tényleg semmi értelme nincsen. Tehát, hogy így az olvasó nem lesz tőle gazdagabb, mert hogy még egy fél mondatot sem lehet beszúrni belőle egy cikkbe. Ja, én ezt teljesen megértem és átérzem. Egy pillanat türelmedet szeretném kérni, ameddig főzni fogok még egy kávét. A harmadikat? Most már másodikat. Biztos, harmadikat. Szerintem a harmadikat. Mármint, hogy egyszer már beszéltél a második kávédról, de ne húzzuk ezzel az időt. Mennyire főzni. Igen, azt mondtam, hogy ha nem tudnám lefőzni, akkor rád való tekintet nélkül lőném le a streamet. Jól van, bocsánat. És mennék korán el, vennék kávét. Az a baj, hogy nem figyelsz oda rám. Ez mondjuk így. Egész egyszerűen, mintha nem is számítana, hogy itt vagyok. Most erre mit mondjak? Őszintén. Jaj. Na, amíg ő kávét főz, addig elmondom, hogy egyébként tegnap este lett volna stream, de azaz teljesen őszinte leszek, hazaértem, leraktam magam a kanapéra, örültem, hogy vége van a hétnek, és konkrétan nagyon nehezemre esett felkelni a kanapéról, úgyhogy úgy döntöttem, hogy elhalasztom a péntek esti streamet, mert annak nem sok értelme lett volna, hogy nyögvenyelősen muszájból streameljek egyet, és az a terv egyébként, hogy ma este egyébként bepótoljuk, ma este kora este, vagy késő délután, tehát hogy valamikor szerintem, de lehet, hogy egyébként a normál időben, amikor szoktam streamelni, 8 óra magasságában egyébként bepótoljuk a tegnap esti elmaradt adást, amiben egyébként megint így a képregényekről lesz szó. Egyrészt volt a héten néhány érdekes bejelentés, meg vannak friss megjelenések, meg megint megvettem a 100 darab képregény füzetemhez szükséges dolgokat, amiket terveim szerint be fogok csomagolni, úgyhogy ma este ilyen megint ilyen nagy képregény csomagolós, képregény tematikás stream lesz, aminek a keretében nyilvánvalóan beszélgetni fogunk egyébként minden másról is, tehát hogy nem csak a képregény lesz a téma, de hogy az lesz az alapja a streamnek, és utána ami éppen eszünkbe jut, vagy ami bekerül a chatbe, vagy ami érdekli a nézőket, azokról fogunk beszélgetni, és közben nálam Kerangor írja a chatben, hogy a House of X képregényt ő nagyon várja, és az lesz egyébként az egyik dolog, amit mindenképpen szeretnék szóba hozni, mert hogy a Fumax ismét egy borzasztóan jól sikerült X-Men képregénnyel készül június végére. De hogy akkor erről majd beszélgetünk bővebben este. Szervusz, Dév, megvan a kávé? Megvan a kávé, köszönöm nagyon szépen. Ügyes, minden úgy alakult, ahogy számítottam ez, rá. Ez csodálatos. Azt gondolom, hogy ez már egy sikeres napnak a kezdete mindenképpen. Hívhatjuk annak, ha nagyon szeretnéd. Sikeresnek is hívhatjuk, napnak is hívhatjuk. Igazából annyi minden nem múlik rajta. Hallottad-e, hogy a Netflix bele akar kóstolni a videójátékiparba is? Igen, pont tegnap este olvasgattam a híreket azzal kapcsolatban, hogy keresik ugye az embert, ennek az egész, nem is tudom, játékfejlesztő részletnek a fejét, és elkezdtek ugye kopogtatni, gondolom, mindenféle executive-oknak az ajtaján, hogy akkor be kéne indítani ezt a platformot, mert hogy azért látszódik, hogy a Netflix nagyon-nagyon erősen épít arra, hogy a videójátékokat kedvelő embereket ugye magához édesgesse, hiszen rengeteg olyan tartalmuk van, aminek ugye videójáték az alapja. Pont a héten úgy hallottam, ki, hogy pont a héten jött ki ugye a Resident Evil animációs sorozatoknak az előzetese, meg tényleg, tehát hogy most már a két kezem nem elég, hogy felsoroljam azokat a dolgokat, amik ugye videójáték alapú tartalmak a Netflixnél, úgyhogy nyilván logikát látok benne, hogy aztán, hogy ebből mi fog kisülni, azt szerintem jelen pillanatban még nagyon nehéz lenne megjósolni, mert hogy alapvetően a világtörténelemben, köszi Abika, a világtörténelemben nagyon-nagyon ritkán fordult elő, hogy egy teljesen más területen sikeres cég ugye bele tudna vágni úgy a videójátékiparba, hogy abból egy sikeres, igazán sikeres sztori kerekedjen, és akkor nem kell nagyon messzire menni, elég csak a Google Stadia-ra gondolni jelen pillanatban, aminél Vagy az Amazonra, mind a két cégnél ott van a világ összes pénze kétszer, és képtelenek voltak összerakni évek alatt olyan szolgáltatást és játékokat, amik így nem is az, hogy megütötték volna az inger küszöböt, hanem konkrétan így hát megütöttek volna bármit, ugye a Stadiánál konkrétan jött ki játék, nem emlékszem, de ha jött is ki, a AAA kategóriás címet nem tudtak összerakni, az Amazon meg konkrétan rakott össze a játékot, amiket volt, hogy nem tudom, fél év után be is zárták az egész boltot. Nyilván a Stadiánál pedig elküldték a fejlesztő csapatot, meg Jade Raymondot, mondjuk nem tudom, hogy egyébként neki ebben mennyi szerepe volt, mert hogy ő nagyon hangzatos név ebben a szakmában, csak a sikerek szokták elkerülni. A zajos sikerek szokták őt elkerülni igazából. Igen, azt hiszem, hogy utoljára az Assassin's Creed-nél volt. Ami hát nem volt az első rész, tehát hogy lássuk be, mindenképpen média esemény volt, de zajos sikernek nem nevezhetjük, hiszen alapvetően az első Assassin's Creed nem volt egy kifejezetten jó játék. Ugye? Mert hogy gyakorlatilag. Nem nagyon. Tehát, hogy egy ilyen nagyon szolid alapkő volt. Igen, tehát, hogy ami... az alapötlet jó volt, amit nem tudtak megtölteni rendesen tartalomban, ez az lett belőle, hogy gyakorlatilag ugyanazt csináltad ilyen 10-12 óra hosszán keresztül különböző városokban. Tehát, hogy... Ja, de az annyira új volt, amit csináltál, hogy a gameplay loop engem így végigrángatott rajta, tehát... Hát, de mondjuk akkor én... Fiatal voltam, csillogó szemű gyermek. Ó, aki... hát én már nem voltam akkor az, de azt tudom, hogy, tehát, hogy alapvetően tehát a játékmechanika szerintem is rendben volt, csak hogy nyilván ezeket a küldetéseket kellett volna egy kicsit ugye igen. Változatosabbá tenni, meg nem tudom, tehát hogy rá lehetett volna egy kicsit jobban feküdni arra a sztorira, amit ott megkaptál. De hogy nyilván nem volt egy rossz játék, csak nem lett az a játék, aminek valójában ígérték. Azt gondolom. És nyilván a második rész lett az, ami ezt összehozta, amihez Jade Raymondnak már semmi köze nem volt. Ja. Az amazonos kaland az... Tehát, hogy nagyon, vannak azért különbségek. Tehát, hogy tényleg vannak különbségek. Egyelőre a Netflixről nem tudjuk, hogy mit szeretne csinálni. Nagy valószínűséggel egy kicsit úgy szeretné, tehát, hogy abba az irányba vinni a dolgot, hogy az Amazon előfizeté, vagy a Netflix előfizetésedhez ilyen Apple Arcade-szerűen járnának játékok, tehát hogy third party fejlesztéseket vennének meg és raknának be a repertoárba. Tehát nem arról van szó, hogy te streameled ezeket a játékokat igazából, hanem az előfizetésedhez tudod őket futtatni. És arról sincsen feltétlenül szó, hogy így belső stúdiókat akarnának kialakítani, mint az Amazon, ami vagy a Stadia. Ami az Amazonnak egy tök egyértelmű irányvonal lett volna. Ott van a világ összes pénze, csak beraktak az egésznek az élére egy olyan embert, és most nem fog eszembe jutni a neve, aki az Amazon Games portfólióját úgy, ahogy van, irányítja, aki egy ilyen nagyon hosszú ideje az Amazonnál dolgozik, tehát ilyen majdnem, hogy még amikor könyvkiadók voltak, és... viszont szart nem ért a videójátékokhoz. És igen. Ennél egyértelműbb nem is lehetne, mint hogy a 4 projektből, ami elindult, egyről nem hallottunk, amióta bejelentették, 2 le is lőttek, és a New World MMO-jukról a legutóbbi hír az, hogy heavily mikrotranszakciós cucc lesz ez, ahol, és most kapaszkodj meg, nem tudom, hogy ezt hallottad, de a Fast Traveler fognak pénzt kérni. Nagyon jó, tetszik. Tehát, hogy nálam ez komoly selling point, hogy fizethetek azért, hogy mozoghassak egy játékban gyorsan. Dead on arrival, tehát, igen. Hogy ez az, amiről így megmondod, hogy igen, nem is kell, hogy értsél a videójátékokhoz, bőven elég, hogyha hallottál az utóbbi időben 5 dolgot a videójátékokról, az egyik az, hogy people no like mikrotranszakció. Nagyon szeretik a kozmetik mikrotranszakciót, ezzel semmi baj nincs. Áruljad a szarodat, amennyit akarsz. Kit érdekel, megveszed, nem veszed. Játékmenet funkciója, ne kelljen már fizetni, kis barátom. Tök értem, tehát hogy igazából őszinte leszek, engem az lepne meg, hogyha az Amazonnál nem ilyen dolgokat köpne ki a rendszer. Tehát hogy én azon lepülnék meg őszintén. És igazából teljesen technikailag én egy csodának tartom azt, hogy a Stadia működik, de hogy miért gondolták azt, hogy mondjuk nekiállnak játékot fejleszteni, miközben azért a Google-nek elég hosszú a lista, amikor belevágtak olyan dolgokba, amiről fingjuk sem volt, és amilyen gyorsan belevágtak, olyan gyorsan hagyták is meghalni, tehát hogy gondoljuk. Én szeretem ezt a Google-ben egyébként, hogy nem ülnek, ja, hogy a szarjaikon. Hát, de érthetett csak, hogy igazából, tehát, hogy azt gondolom, hogy ekkora vállalatnál így fel tudják mérni, hogy gyerekek, nem fogunk tudni közösségi média platformot csinálni, mert hogy nem értünk hozzá. Mert hogy egész lehet, hogy nem értünk hozzá, de hogy abba azért bele kellett kezdeni. Tehát így idő után már így az ember kérdezgette volna, hogy figyelj, most hagytuk ezt a Facebookot ekkorára nőni, meg hogy látszik, hogy ez most nagyon megy. Itt van az összes e-mail cím, amit valaha a világon csináltak. Ahova lehet meg ki volt küldeni. venni arra, hogy csináljanak valamit. Tehát, hogy igen, ez a baj, hogy a Google-nél ott van a végtelen potenciál, tehát, hogy ők tényleg bármit megcsinálhatnak. Ugyanúgy, ahogy az Amazon, ott az összes szerver a Földön, mindenki Amazon és Google szervereket használ nagy részt, és bazánk mégse tudnak kimozdulni. Igen, amikor a részvényesektől csorog lefelé, hogy már pedig ezzel csinálni kéne valamit, srácok, akkor valószínűleg, tehát hogy abból ritkán sül el jó dolog, mert hogy muszájból csinálják, nem meggyőződésből. Én legalábbis így tudom elképzelni, tehát hogy volt egy mit, igazgató tanácsülés, nem tudom, tehát hogy ahol a pénzemberek azt mondták a Google-nek, hogy vagy a Google gondolta azt, hogy ezeket a pénzembereket meg kell győznünk arról, hogy egyébként mi itt utat törünk meg minden, és elkezdtek csinálni egy olyan dolgot, és most egyébként a Google Plus-ra gondolok, amiről így az elején nagyon érződött, hogy ez valószínűleg nem fog működni. Vagy legalábbis nem tudom. Tehát, hogy én személy szerint, amikor a Google bejelentette a Google Plus-t, meg elindult, meg meghívott, lehetett ugye Harácsony, mert oda se lehetett bemenni rögtön az elején, és gondolom ezzel akarták ugye hype-olni, hogy ott te itt részese lehetsz valami újnak, valami forradalminak, akkor így érződött, hogy de hogy nem. Nem, tehát hogy és ugye ilyen egészen döbbenetes gyorsasággal néptelenedett el ez az egész szolgáltatás, és nem is tudom, ilyen tényleg rekordidő alatt lőtték le ahhoz képest, hogy egyébként mennyi pénzt meg energiát belefektettek abba, hogy integráljanak, meg mindenki tudjon róla, meg mindenki menjen oda, és hát hogy így emlékszem, hogy voltak ismerőseim, akik úgy voltak, hát hogy átmentünk a Google Plus-ra, ott van az igazi parti, és nyilván nekem is volt akkuntom, meg így nézegettem ezért, hogy ott a büdösérben nem történt soha semmi, hát hogy így az egész így halálra volt ítélve, és azért valami hasonló történik egyébként a Stadia házatáján is, tehát hogy ez, hogy összerántottak egy fejlesztő stúdiót, ami képtelen volt összerakni egyébként egy játékot, mert nem is lehetett volna, és ugye ahogy a riportokat olvastam arról, hogy hogyan működött, tehát hogy a Google-nél senkinek valójában fogalma nincs arról, hogy a videójáték készítés az milyen kreatív folyamat, és nem lehet mondjuk 2 év alatt kidobni mint egy játékot, amit majd az emberek játszani fognak, mint egy applikációt például. Tehát, hogy így... A mostani piacon meg aztán főleg nem. Az egyetlen, az ami egy kifejezetten jó döntés volt a részükről, és ami nekem nagyon tetszett, és valószínűleg tényleg talán az egyetlen dolog, ami miatt így valaki lelkes lehetett tehát, hogy ilyen core gamerként a Stadiaért, az, hogy beletoltak végtelen pénzt a Larianba, a Baldur's Gate 3-mal. Uh-huh. Igen. És nyilván ez jót tett a játéknak. És azt tényleg geci jól megy, és nagyon ügyesen fejlesztik. Én olvasgatom a fejlesztési naplókat, meg nézem az interjúkat, meg a patch note-okat, meg mit tudom én, és már hamarosan megérik az idő arra, hogy újra visszanézzünk, én belenéztem, a játék tökéletes lesz, tehát, hogy 10/10-es lesz ez a játék, most nem az, de az az odaadás, amivel ezek az emberek ezt csinálják, a Larianban én bízom, tehát hogy azon kevés fejlesztő stúdiók közé tartozik, akiben én bízom, soha büdös kurva életben nem játszanám kontrollerrel, mert miért játszanál kontrollerrel egy Baldur's Gate-et, de nagyon örülök, hogy ez létezik, és hogyha ehhez az kellett, hogy a Google megpróbáljon csinálni egy streaming szolgáltatást, hogy legyen nekem egy Baldur's Gate-em, akkor azt mondom, hogy... Már megértem. Hát, önző, sekélyes geci vagyok, nekem ez így rendben van. Jó, mondom, tehát, hogy én alapvetően magát a Stadiát, mint szolgáltatást, én egy tök jó dolognak tartom olyan szempontból, hogy tényleg működik. Tehát, hogy játszottam ott a Cyberpunk-kal, játszottam a Doom-mal, játszottam az Immortals Phoenix Rising-gal, és tök jól működött. Tehát, hogy így 4K-ban streameltem a cuccot. Én nem próbáltam. Tehát, hogy technikailag tök jól működött a dolog, de hogy ugye most már lassan 2 éve van Stadia, jól emlékszem? Körül szerintem, és, igen. És tehát, hogy mennyire nincsenek egyébként olyan emberek mögötte, akik így ezekhez a egész játékos meg dologhoz érdenek, az, hogy nagyjából 2 év után sikerült lefejleszteni, hogy legyen egy keresőmező, az egész szolgáltatásban, ahol beírhatod egy játék nevét, hogy az megvan-e, azért az erősen azt jelzi, hogy mi a fasz történik itt. Tehát, hogy amikor egyébként először fölmentem erre a felületre, és elkezdtem, ugye amikor bejött Magyarországra, hivatalosan Magyarországon is elérhető lett, akkor fölmentem, és akkor így ez igen, ez érdekes, de hogy hol van, tehát hogy láttam, hogy van játéklista, és én nem hittem el elsőre, hogy itt nem lehet keresni. És nem lehetett. És ez szerintem valamikor az elmúlt két hétben, két-három hétben érkezett meg, és igen, olyankor igen, azért elgondolkodsz, hogy mi a picsát, hogy itt nincsenek, nem volt valami teszter, aki azt mondta, hogy gyerekek, érted, hogy oké, hogy kevés játék van, de azért már egy 60 játéknál is az van, hogy senki nem akar rám görgetni egy listába, hogy végignézze, hanem nyilván a fejébe van valami, hogy gyorsan megnézem, hogy ez itt van, vagy hogyha tudja, hogy ott van, akkor sem akar ABC sorrendben rákeresni egy játékra, hanem be akarod írni, hogy Hitman, és akkor gyorsan dobja ki a Hitman játékokat, hogy rákattintassak, tehát hogy így mi a fasz? Tehát, hogy... Hát igen, de már én azért voltam nagyon lelkes a Stadia miatt, mert én azt hittem, hogy ez lesz a Netflix for Games. Tehát, hogy a Google megfogja, azt mondja, hogy itt van az öt saját fejlesztő stúdiónk, ezek évek óta dolgoznak IP-kon, kettő belőlük launch cím lesz, megjelenik ügyesen, és te azt mondod, hogy ez egy $30 havi előfizetés, ezekkel és ezekkel és ezekkel a cégekkel egyeztünk meg, ezek mind benne vannak ebben a szolgáltatásban, te ezt elfizeted, streameled a játékokat, és az előfizetésedet cserébe, ez az a lista, amivel te akármikor játszhatsz. De az, hogy full price-on veszel játékot, miután fizetsz még egy szolgáltatásért, és full price-on megveszed a játékot, ez kicsit olyan, mint hogyha a Twitch regisztrációt kerülne $5, és aztán csak akkor tudnál streamet nézni, ha fel is iratkoznál valamelyik streamerre. Igen, nyilván vannak ugye az előfizetési díjhoz tartoznak játékok 30 valamennyi, de ugye egyrészt ez édes kevés, tehát hogy nem is emlékszem pontosan most mennyi ez havi előfizetési, de hogy, tehát, hogy az a 30 játék... Nem drága az előfizú. Nem drága az előfizú, de hogy még azért a viszonylag kevés pénzért cserébe is, hogy nagyjából 30 játék elérhető, amiből 25 mondjuk ki, tehát hogy no name indie cím, az nem egy működő modell jelen. Tehát a magyar piacon semmiképp, de hogy a világpiacon sem. Hogy egy bizonyos összegét tényleg, tehát hogy ez valójában nem még a videójátékos Netflix, és ebbe az irányba kellett volna elmenni, amit ugye a Microsoft csinál a Game Pass-szal. Hogy minél több, tehát hogy azért az előfizetési díjért, amit beszedünk, minél több játékot tudjunk biztosítani azoknak az embereknek, akik hajlandóak ezért fizetni. Ehelyett ugye van némi felhozatal, hogy amikor belépsz az előfizetési díjaddal, akkor ne az legyen, hogy mi a fasz, itt nem tudok semmivel játszani, hanem vannak címeket, amiket el tudsz indítani, de közben meg $60 kell kifizetned az egyébként még mindig borzasztóan szűkös kínálatért. Tehát, hogy én azt sem értem, hogy nem lehetett meggyőzni egyébként a kiadókat, hogy ha már van ez, akkor a világ összes játéka elérhető legyen, mert hogy nem. Nyilván vannak fönn AAA kategóriás címek, néhány, de hogy nem az összes, tehát nem érsz el mindent a Stadián, és most már eltelt két év, és így ebből nekem az szűrődik le, hogy ők egyszerűen nem igazán vágják, hogy a piacot sem, meg egyébként mellé a videójátékokat sem, és a kettő együtt azért elég csúfos ahhoz, hogy egyébként ebben a sztoriban benne van az, hogy két év múlva már nem lesz, mert hogy közben meg égeti a pénzt a rendszer. Igen. Ilyen őrületesen, tehát hogy azért azokat a szervereket fenn kell tartani, azok elképesztő pénzeket fizetnek azért egyébként, hogy mondjuk ott legyen az Assassin's Creed, meg ott legyen a Hitman, meg ezek, tehát hogy legyen valami AAA kategóriás játék a rendszerben, tehát hogy az nem ingyen van ott, úgyhogy valószínűleg... Ami önmagában egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy neked kell fizetned egy platformnak, hogy árulja a dolgaidat. Igen, úgyhogy... tehát hogy... Nem értem, tehát hogy látszik, hogy ezt nem igazán gondolták át, ezt a dolgot, hogy mit akarunk mi itt csinálni, meg hogyan akarjuk csinálni, meg hogy, tehát hogy megint az volt, hogy valaki kitalálta, hogy ez a videójáték dolog, ez így megint pörög így itt a világban, valamit csinálni kell, és nyilván a technológia ott van a Google-nél tényleg, tehát hogyha van 300 megabites neted, akkor ez a szolgáltatás működik szinte tökéletesen. de hogy közben pedig a tartalmi szempontból, meg az egész szolgáltatásnak a felhasználónál lévő része, a felhasználói felület, meg minden, az pedig annyira kezdetleges, és annyira tartalom szempontjából annyira szegényes az egész, hogy ilyen így mit tudom én, egy tech újságíró fejjel begondolni, hogy tényleg ott ülnek azon a rengeteg pénzen, és hogy nem bírta megfizetni olyan, vagy olyan embert rakni az egésznek a tetejére, aki érti ezt az egészet. Én most nem hallak egyébként. Nem tudom. Dave beszélsz, de ja, nem. Bocsánat, én voltam, de nem hozzád beszéltem, hanem teljesen egyetértek. Nagyon furcsa egyébként, hogy a 360 óta először a Microsoft vette a legjobban ezt a kanyart. Igen. Mert a Game Pass bazeg az... Igen, hát ő képte, konkrétan a Microsoft van. Csinálja a videójátékos Netflixet, nem a Google. Tehát, hogy tényleg, Igen. Tehát, hogy ők haladnak abba az irányba, hogy szerintem egyébként nagyon hamar, nagyon rövid időn belül, ugye a konkrét hardware, az Xbox konzol, az nagyon kevéssé lesz fontos a Microsoftnak, az lesz a fontos a Microsoftnak, hogy mindenen fusson az Xbox Game Pass streamelős szolgáltatása is. Amikor meg fog érkezni okos tévékre ez az applikáció, szerintem az nagyon durva dolog lesz, amikor nem kell majd se PC, se egy konzol ahhoz, hogy kijön a Halo, és játszass vele. És ez itt van egyéb. Csak egy kontrollerre lesz szükséged, egy Bluetooth-os konzol. Sokáig, ha kitartanak, és ennyire okosan vásárolgatnak föl, és tényleg nő a saját first party bázisuk, már pedig most így a Bethesdával elég nagyot nőtt. Mondhatni. Akkor nem elképzelhetetlen, hogy a PS6-on lesz Game Pass Ultimate. Mert miért ne lenne? Tehát, hogy... Mert egész egyszerűen idő után ez megkerülhetetlen lesz, és akkor áttérünk igazából abba a customer-friendly, tökéletes helyzetbe, hogy teljesen mindegy a platformod, tök mindegy, hogy te hol játszol, te egy játékos vagy, és igazából, hogyha hardvert kell venned, akkor az alapján fogsz hardvert venni, hogy milyen színű. És nem az alapján fogsz hardvert venni, hogy hol mi exkluzív. Bár egyértelműen nyilván ez évtizedek valószínűleg, de hogy... Én tudom, hogy ez ilyen nagyon long shot, de hogy én sem el tudom képzelni, hogy a Microsoftnak nem lesz szüksége arra, hogy csináljon egy következő Xbox konzolt, mert minek? Tehát, én nagyon remélem, hogy eljutunk ideig. Nem lesz szükség egy hardware-re, hiszen futni fog mobilon, futni fog tableten, hogyha van egy Chromebookot, futni fog azon, mert egy böngésző kell hozzá, meg internet kapcsolat. És minek nyilván a eleve ugye az Xbox hardware-nek a gyártása az elején mindig veszteséges. Tehát, hogy így, sőt, az mindig veszteséges, tehát, nem? Tehát, hogy olvastam már riportokat, azt mondták, hogy mit tudom én, a PlayStation 4 év után már a hardware is elkezdett valami nyereséget termelni, de hogy érted, hogy a pénz a játékból van, nem a hardwareből. És nyilván a Microsoftnál is szeretik a pénzt, és akkor miért ne hagynák el a hardvert, amin egyébként is csak veszteségünk van, hanem akkor csinálunk egy szolgáltatást, amit tényleg a jó ember letölt a 4K-s tévéjére, ott lesz egy applikáció, megnyomja, tényleg ott lesz majd a 20 000 forintos kontroller, abból majd most nem 15 szint csinálunk, hanem 150-et, hogy Marika néni is megtalálhassa magának a Hello Kitty-set piros alapon sárga pöttyökkel, és mindenki boldog lesz, és ott lesz a, hát nyilván az elején nem is a végtelen sok játék, de én egyébként látom ebben a sztoriban azt, hogy előbb-utóbb ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lesz, és egyre több kiadó akar majd ott lenni a Game Pass-ban, mert hogy ott fognak játszani az emberek a cuccainkkal. És... Mert most iszonyatosan fragmentált a piac, tehát hogy megnézed a Netflixet, arra rájött az HBO Go, és most már mindenki, aki kettőnél több filmet vagy sorozatot adott ki, az akar csinálni egy saját streaming platformot. És ez a filmeknél, sorozatoknál, ez egy iszonyatosan szegmentált piac. Én le is mondtam a Prime videómat, meg le is mondtam a Hulumat, mert egész egyszerűen azt hiszem két sorozat volt rajta, amit meg akartam nézni, úgyhogy fizettem másfél évig. a mindegy. És azért, mert egész egyszerűen felesleges, és nincs egy platform, ami megkerülhetetlen. Viszont a videójátékoknál, hogyha a Microsoft ezt nagyon-nagyon korán ébredt, igen, egyébként. Tehát, nagyon ügyesen csinálja, és geci sok pénze van, hogy ezt megcsinálja. És ezért... egyre több lesz egyébként. Tehát, hogy... nyilván. Tehát, hogy nem tudom, láttad-e egyébként a negyedéves eredményeiket, de hát ugye elképesztő. Tehát, hogy ilyen elképesztő nyerességet produkáltak gaming fronton is. Nyilván az egész cégnek az összbevételének nem a gaming a legerősebb része, de hogy az Xbox Game Pass is így iszonyatosan jól hozza a pénzt, tök érthető módon, hiszen nem is tudom, mennyi most? $10? Valami ilyesmi. Az első 3 hónap ilyen nagyon-nagyon olcsó, és aztán utána pedig ezek... simán csó. Igen, azért, hát 3500 forint körül van, nem? Aha. Nyilván a legolcsóbb. De mindegy, tehát, hogy tök durva egyébként, tehát, hogy én nem gondoltam volna az elején, de hogy itt tök látszik egyébként az, hogy ők ilyen nagyon-nagyon-nagyon okosan és szisztematikusan építik fel, és már azt szerintem akkor ugye szolgáltatásban gondolkodtak, amikor nekünk még fogalmunk sem volt arról, hogy ez a Game Pass ez nem csak valami ilyen móka, hogy végül is van ilyen is, hogy fejlő technológia, meg hogy letöltheted onnan, és akkor így kapsz az előfizetésedért néhány játékot, tehát hogy nagyon tényleg... Egyébként mi szült el? Engem mindig ez érdekel, hogy vajon kiderült, hogy tehát így a Microsoft számára is kiderült az, hogy egész egyszerűen az az infrastruktúra, amit a Sony kiépített, amivel a first party-aival dolgozik együtt, és gyártják a blockbuster játékokat, amik sok 10 millió példányban elkelnek. Egy ilyet kiépíteni, 2 konzolgeneráció alsó hangon. És hogy egész egyszerűen gondolom, hogy a Microsoft is ránézett a Halo Infinite-re, és azt mondta, hogy hát bazd meg, nem tudom, hogy mennyire kell, hogy Master Chief-re rektáljál ahhoz, hogy ezért vegyél egy Series X-et, úgyhogy más irányba kell menni egész egyszerűen. Nem tudom, én egyébként ezt úgy tudom elképzelni, hogy nyilván ők szerintem borzasztóan elbízták magukat az Xbox 360 után, és nyilván azt senki nem kell elmondani, hogy az Xbox One az mennyire egy borzasztóan rosszul elindított és éveken keresztül borzasztóan rosszul menedzselt konzol és szolgáltatás volt egyben, és szerintem így fél időnél rájöttek, hogy gyerekek, ezt elbasztuk, de hogy ilyen nagyon csúnyán, és akkor elkezdték kihaigálni az olyan dolgokat, mint a Kinect, amivel nem tudta mit kezdeni, de az elején ráerőltették a vásárlókra, meg ilyenek, és a Microsoftnál sokkal több ész volt ilyen szempontból, mint például a Google-nél, és szerintem leültek, és elkezdtek gondolkodni, hogy mi leépítettük a saját játékstúdióinkat, gyakorlatilag kiheréltük a legjobb címeinket, gondoljunk itt a Fable játékokra, amik a végén kijöttek belőle, ilyen egészen elképesztően katasztrofális dolgokat csináltak, például igen, azzal a franchise-zal is, ugye gyakorlatilag kicsinálták a Crackdown-t is például, tehát hogy azt is szerintem tönkretették azt a franchise-t. Ja, ez megjelent már az a kellemetlenség? Hát én most arra gondolok, hogy a második rész egyébként szörnyű lett, és kijött a harmadik rész is, ami szintén nem lett szerintem egy jó játék, hanem az első résznek a másolata lett olyan, tehát hogy egyszerűen nem sikerült életben tartani ezt a dolgot. És az a lényeg, hogy szerintem ők leültek, és elkezdtek gondolkodni azzal, hogy a Sony-t mi nem fogjuk lenyomni most már exkluzív játékokkal. És akkor először jött az ötlet, hogyha nem tudunk exkluzív játékot csinálni, akkor a játékaink legyenek elérhetők PC-n is, ezzel tehát az első gondolat. És utána gondolom, így látták, hogy van itt ez a Netflix gyorog, gyerekek, nézzétek meg, hát ezek is, hogy oké, hogy irgalmatlan pénzből, de hogy a fél világ Netflixet néz, és szerintem még jött az ötlet, hogy nem kéne valami ilyesmit csinálni videójátékokkal? És akkor így szépen, alaposan, lépésről lépésre, okosan és jól felépítve elkezdték csinálni ezt a Game Pass-t, ami először csak ugye letöltős dolog volt, aztán mögé rakták ugye az xCloud-ot, és mostantól lehet streamelni, és én ugye próbáltam például mobilon, 5G hálózaton, és tök jól tudtam például Gears of War-ozni, és nyilván nem célom az, hogy mobiltelefonon játszak ilyen játékokkal, de hogy működött. Tehát, hogy élvezhető játékélményt adott single playerben a mobilra streamelt videójáték. És, azért legyünk teljesen őszinték, hogy ez már nem a mi generációnak szóló feature. Nem, persze, nem, de hogy azt mondom, hogy ennek csak az a lényege, hogy a technológia ott is működik, és tényleg igen, az 5G csak, hálóz... ez már a jövőbe fektetett persze, pénz. Persze, tehát hogy ők is tisztában vannak vele, hogy a vezetékes internetre pontosan ugyanaz a sors vár egy 10 éven belül, mint a vezetékes telefonra. Hogy lesz majd hírmondója, de hogy eljön az a korszak, amikor nem fogunk már behúzni netet. Tehát, hogy nem fogunk behúzni zsinort a netért a lakásba, mert 5G-n fogunk 1,5 gigával letölteni az égből. Tehát, hogy... égből. És nem lesz rá szükség. És amikor ez elérhető válik, tehát, hogy ott lesz a technológia, amin tudod lesz, egyébként nem kell 1,5 giga, tehát, hogyha már 800 megabittel fog menni bármi az 5G-n, már akkor is sokkal jobban vagyunk, mint egy csomó helyen a vezetéken, és amikor majd eléri azt a szintet, hogy megjelennek, mit tudom én, a 6000 forintért a korlátlan csomagok, mint amit most kapsz mobilneten, akkor onnantól fogva tényleg, tehát, hogy így konkrétan az erős hardvernek a szükség az így el fog tűnni a picsába. Alig várom. Én is várom azt egyébként, amikor... Ez nyilván egy ilyen customer-friendly világhoz fog vezetni end of the day. Három dolgot várok, ami teljesen egyértelműen előre jelezheti majd azt, hogy a Microsoft itt egy effektív, komoly... Steam konkurenciaként fog jelentkezni PC-n is. Az egyik dolog, amit várok, hogy egy third party stúdió effektív Game Pass-on launcholja a játékát, mert megéri neki Game Pass-on launcholni a játékát. A második az, hogy a Microsoft rájöjjön arra, hogy a Microsoft Game Store az valami olyan kibaszott borzalmas, hogy kapcsolják le a picsába. Hogy nincs kedvem oda bemenni. Egyébként az, és egyébként az hogy van hihetetlen. A Microsoft Game Store, és aztán a játék launcher, az egy Xbox abból megy, és hogy ezek hogyan kommunikálnak egymásból, meg hogyan hívsz meg valakit a játékba, az bazd meg a legidegesítőbb fostalig a szar, ráadásul nem méltó ahhoz, hogy a Game Pass az meg önmagában egy mennyire fasz a szolgáltatás, de hogy ez egy ilyen barrier of entry, hogy oké, jó ez a Game Pass dolog, meg nagyon szívesen Wasteland 3-azok megjelenéskor teljesen foson ingyen, vagy nem ingyen, de szarér húgyért, 60 euróért. Igen, és hogy ezt én nagyon szeretem, de mire azt a játékot én leimádkoztam, bazd meg. Fú, egyébként az... én ugye... És ennek a harmadik része ugyanez Xboxon, bazd ki, hogy le akarok tölteni egy játékot, ami benne van az Xbox Game Pass-ben, nekem van Xbox Game Pass előfizetésem, úgyhogy rámegyek a shopra, és akkor shopban megkeresem a játékot, de nem meg akarom venni, hanem a Game Pass-eset szeretném letölteni, és akkor még oda navigálok, és akkor tudom letölteni a Game Pass-eset. Tehát ez egy ilyen süsű bazd meg, hogy mi a vérveretes faszér nem gondol valaki arra, hogy esetleg tegyük már ezt egyen user-friendly-bé, mint egy kibaszott Linux. Egyébként igen, tehát hogy én egy csomószor van az, hogy amikor tesztelek valamit, akkor a legegyszerűbb dolog egyébként ezekkel a Microsoftos játékokkal tesztelni, mert mindegyikben van beépített benchmark például. De hogy az minden esetben, mikor ezt csinálom, így megnyitom a Microsoft Store-t, és így mindig rádöbbenek be azok, hogy lehet valami ennyire mocskosul szar. Tehát, hogy nem is tudom, hányat kell kattintanom ahhoz, hogy megtaláljam... Ajánlom a Linux kommentet. Tehát, hogy megtaláljam azokat a programokat, amik a tulajdonomban vannak, és ott rátok kattinthassak egy letöltés gombra, hogy akkor az most lejöjjön. Tehát, hogy egész egyszerűen döbbenet, hogy évek óta, és most már tényleg, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy mióta egyébként megjelent, így megszületett ez a Microsoft ötlete, hogy lehet valami ennyire mocskos szar user experience szempontjából. Tehát, hogy ilyen nem érted. Tehát, hogy operációs rendszert fejlesztetek, az meg 30 éve, és még mindig itt tartotok, hogy nem tudtok egy normális digitális boltot összerakni, ami egyébként könnyen kezelhető, átlátható, és így van mögött ilyen gondolkodás, hogy mit akar itt a user csinálni. Tehát, hogy így elképesztő. És ez nem csak, ugyanez egyébként tényleg az Xboxnak is az operációs rendszer, szerintem az is egy elképesztően sokat javult egyébként az utóbbi évek, de még mindig nagyon messze van attól, amire azt mondom, hogy na, gyerekek, ez így faszán működik. Tehát, hogy ez így jó. Ez itt a store, gyerekek. Tehát, hogy valaki kitalálta egyszer azt, hogy ez a tile rendszer, ez egy ilyen fantasztikus dolog, úgyhogy, nem az. Úgyhogy mostantól minden, amit lehet, az tile-okba fogunk rendezni, mert így lesz a legjobban átláthatatlan az egész. Itt vannak ilyen kiemelt dolgok, mert hogy miért ne? Ez itt nem tudom, hogy mit akar ez a menü. Az, hogy ez mi alapján válogatja, Pix for you, Raid Shadow Legends. Azért raktam egyébként értem hozzám a multilinket, hogy lássák a többiek. A többiek lássák, how so fucking awesome is that? Hogy mit mutogatsz. Tehát, hogy ez, gyerekek, a legborzalmasabb része a Game Pass-nek. Tehát, hogyha ezt kibírod, akkor kapsz egy geció szolgáltatást. Olyan, mint hogyha Microsoft azt érezné, hogy ezt nem érdemli meg ám mindenki. Csak az érdemli meg aki ezen át tudja küzdeni magát. Mert why the fuck not? Itt ki van írva, hogy join, amikor én effektív joinolva vagyok ebbe a szolgáltatásba. Szóval, hogy lehet valami egyébként geció dolgot elrejteni annyi fos mögé, hogy így nehéz legyen. Én most csinálom ezt a Game Pass fesztivált, streamelünk rajta, a nagy részt azért, mert én nagyon szeretem, hogy ez a Game Pass ez létezik, és örömmel állok be mögé. Ez az én hivatalos véleményem. Én a PlayStation Now-ról szart sem tudok. Számomra ez nem egy... Nem véletlenül szerintem. Nem véletlenül, pedig hogy nagyon sok felhasználója van egyébként, ami nem tudom, hogy ki használja ezt aktívan, de az Xbox app jobb lenne. Csak az a baj, hogy az egyik nincs a másik nélkül. Tehát, hogy az egyikben fogsz vásárolni, nem? Vagy most már van egyik a másik nélkül? De hát ez is egy fos, mire összehívjuk egymást. Én még emlékszem arra, amikor elkezdtünk Sea of Thieves-ezni, és a stream első 20 perce az azzal telt, hogy jó, akkor figyelj, akkor én rád joinolok, te meghívod őt, és aztán már csak egy embert kéne beimádkozni valahogy ugyanabba a partiba. És ahhoz képest, hogy első körben a Microsoft volt az, aki levédette a chatből behívok valakit egy videójátékba funkciót, ahhoz képest olyan, mint hogyha azt mondták volna, hogy why? Viszont képzeld el, Bate, tegnap reggel úgy keltem fel, hogy mentem egy fotózásra 9 órára a város másik végére, úgyhogy elképzelted, hogy mikor keltem, és hogy éreztem magam. De mondom, arra még pont van idő, hogy elolvasgatom a híreket, úgyhogy megnyitottam a Google Chrome-ot, és arra gondoltam, hogy tudjátok, mint minden reggel. És összefosta magát a Chrome, úgyhogy az összes crash report, úgy, ahogy van, és fogalmam nem volt, hogy mi volt. Mondom, bazen, mi a fasz van, vírus? Lekattintottam valamit? Lefrissítették okosan a Google Chrome-ot. Újra telepítettem kétszer, újraindítottam a gépet, whole nine yards, elindítottam sandbox módban, elindítottam disabled extensionökkel, whole nine yards, amit általában csinálsz akkor, hogyha nem működik valami. Úgyhogy olyan ideges voltam, hogy mondom, azért biztos, hogy egy vírus, de most ezt nincs időm megcsinálni, úgyhogy itt kell hagynom, úgyhogy nem működik, ami az én személyiségembe így nehezen fér bele. Úgyhogy... És kiderült, hogy nem a te gépedben van a hiba. Igen, Hazajöttem, ugyanúgy nem működött, rákerestem, hírek között semmi, na onnan bazd meg, de jó. Úgyhogy felkúrtam magam, és feltelepítettem az Opera GX-et. Kemény vagy. Bazd meg, imádom. Akkor jó. Esküszöm, hogy dolgozni kell vele, de hogy itt sokkal nagyobb ráhatásod van, mint egy Chrome-ra. Uh-huh. Megmutatom, hogy néz ki a cucc. Nagyon jó. Beállíthatsz ide hátteret, de úgy kell dolgozni rajta, hogy amikor elindítod, akkor hangokat ad, bazd meg. Tehát, hogy hangja van a typingnak. Vágod? Nagyon jól hangzik, tényleg. Figyelj, borzalmas. Viszont van ez a sidebar, amit nagyon szeretek, hogy nézd Twitter, és akkor már is itt van a Twitterem. Itt bait, nézd csak, like, de jó, kikattintok belőle. Twitch, és van itt egy ilyen Twitch applikáció, hogy ki van online azok közül, akiket nézek, van egy Discord applikáció, tehát hogy ilyen faszacuc, és még így is negyed annyi ramot eszik. Hogy ilyen dolgok vannak benne, negyed annyi ramot eszik, mint Opera, a... Opera mi ez? Opera GX, ez egy ilyen GX. Gamer böngésző, bazd meg. Végre, ledfények vannak? Hogy vannak-e ledfények, Bait? Nem tudom, hogy körben világít, hogyha akarod. Hogy a megnyitása után 13 másodpercen megkérdezte el, hogy a Razer Chrome-ámat akarom-e szinkronizálni azzal, hogy milyen színű éppen a témája a böngészőnek. Na. Hogy ez a kérdés? Van. Van, meg. Örülök. Van. Minden van, és megmondom őszintén, hogy egy egész kicsit idegesítő is. Mármint ez a része a dolog. De csodálatosan hangzik, tehát hogy azért lássuk be, tehát hogy kellenek a fények a böngészőbe is. Ja persze, persze. Az van, bazd meg, hogy kifejezetten tetszenek ezek a feature-ök. Dolgozni kell azon, hogy ne legyen ilyen nagyon in your face gamer a dolog, de hogy van neki egy ilyen. És azért gamer, mert van egy gombja, amelyet, hogy világít, ahol így van, megnyomod ezt a gombot, és akkor így kidobja, hogy release kalendár, és akkor így az összes megjelenést így kilistázza neked, meg az éppen aktuális ingyenes játékot. Ez egyébként nem szponzord, csak így rátaláltam, és gondoltam, kipróbálom, úgyhogy most ezt daily drive-olom majd egy hétig, hogy megnézzem, hogy milyen. De... Lehet, hogy megnézem én is. Már csak a fények miatt is. Ugye? Aha. Ugye? Az ilyen dolgokkal lehet minket rávenni. A változásra. Ezekre. Meg az, meg, tehát, meg az is segít, hogyha összeomlik a böngésző egymás után háromszor, amit egyébként használsz. Igen, tehát hogy nyilván bele vagyok ebbe most kényszerítve, vagy bele voltam, mert most már működik a Chrome. De bele voltam ebbe kényszerítve, és annyira nem keseredtem el, hogy Edge-et használjak, de... Hogy visszatérj a Firefoxhoz? Nem. A Firefoxot én nagyon gyűlöltem. Az egész elosztása így nem tetszik. Nyilván a Chrome az, amit én megszoktam, meg nyilván az, hogy natívan kezeli mindenemet, ami Google, a naptáramtól a drive-omon át a levelezésemig, amiket én ugye folyamatosan használok. Igen, azzal nehéz versenyezni alapvetően. Azzal nagyon-nagyon nehéz. A natív kezelés, tehát hogy én akkor mentem át iPhone-ra, amikor a Google és az Apple kibékült annyira, hogy ne egy böngészőből kelljen megnyisnom a levelezésemet a Google-ben. Ja, szóval ránéztem, nem rossz. Az is, hogy hát érted, nem rossz, bele kell rakni a melót, hogy ne legyen geci idegesítő, de amikor először megpróbáltam begépelni valamit, és ilyen, tudod, ilyen régi írógép hangja van annak, ahogy leütöd a billentyűket. Mert azt akarod mondani, hogy igazából mechanikus billentyűzet hangot ad ki a böngésző? Tehát, hogy jól gondolom, hogy lehet, hogy ez lett az elgondolás a hangok mögött. Igen, de annak is hangja van, hogyha hoverelsz valami fölött, annak is, hogyha lekattintod. És aztán van egy gomb, amivel ki tudod kapcsolni az összeset. Nagyon helyes. Legalább erre gondoltam. Ja, de most kikapcsoltam a VPN-emet, és az ő VPN-jüket használom, van egy ilyen beépített VPN-je. Úgyhogy van egy csomó ilyen tök érdekes feature, ami így nincsen benne más böngészőben, úgyhogy gondoltam ránézek. Ja, felkeltett. Meg ott blokk is van, igen. Ja, úgyhogy egy próbát gondoltam, hogy megérts, az életben nem töltöttem volna le, ha nem foss össze magát a Chrome-om, de... A sors akarta így. Igen, én ezen hagyom el a komfortzónámat. Hát szerintem ez nagyon, ebben nagyon, nagyon sokan hasonlítunk rá, én legalábbis biztosan. De nem véletlenül hívják így, tehát hogy nem komfort zónának hívnák, ha szívesen mennél ki belőle, az unkomfort zónába. Nagyon bölcs vagy, azt kell, hogy mondjam. Ez a mai nap konklúziója számomra, hogy elképesztően bölcs vagy. Annyira jó lenne, hogyha A. nem te mondanád, B. nem így. Na, hogyha őszintén így gondolnám, az sem. Igen, tehát, hogy sosem árt, hogyha ha őszintén gondolod ezt, de voltak még híreim, de így elment a kedvem a beszélgetés. A veled van beszélgetés. Nem értenek. Te még ma streamelsz, nem? Aha, igen, nem, ma valamikor, hát este szerintem ilyen az eredeti terv az, hogy 8, és valószínűleg tartom is majd magam ehhez, tehát hogy ez egy esti stream lesz, én este érzem magam. Képregényeket fogok, képzeld el, becsomagolni egyrészt, meg közben képregényekről fogunk beszélgetni majd valószínűleg a kis nézőimmel, mert hogy voltak érdekes megjelenések a héten, meg képregényes hírek, de hogy egyébként nagyon vicces ez abból áll, hogy ugye nekem van egy hatalmas nagy képregény gyűjteményem, ilyen 1500 darab képregény füzetről van szó, amiről így januárban eldöntöttem, hogy normálisan fogom őket tárolni, ami azt jelenti, hogy berakom őket egy tasakba, és rakok mellé kartont, és úgy tárolom őket képregény tartó boxokban, és most havonta mindig veszek 100 darab tasakot, meg 100 darab kartont, és múlt hónapban, vagy május elején, nem is emlékszem pontosan, de hogy nem olyan régen, valahogy ez szóba került az egyik streamben, és így a nézők meggyőztek, hogy ezt csináljam egyébként egy stream keretében az, hogy itt csomagolom be a képregény füzeteimet, mert hogy akkor közben tudom mutogatni a borítókat, meg tudok sztorizgatni a képregényekről, és akkor ezt megcsináltuk, és valamilyen érthetetlen módon egyébként ez szórakoztatta őket, úgyhogy úgy döntöttem, de hogy... Ha ugyarítasz, ez a szabály. És így mostantól minden hónapban ugye mindig veszek egy 100-as csomagot, és mindig ezt a 100-as csomagot egy stream keretében fogom majd becsomagolni, és ez ma lesz a következő adás. Tudom, hogy elképesztően izgalmasan hangzik ez a dolog, de hogy közben egyébként tök jókat szoktunk beszélgetni, és nem csak képregényekről, úgyhogy ez lesz ma. Holnap meg lehet, hogy daisy-zni fogok egyébként valószínűleg végre, mert hogy ezt már 6 milliószor megígértem, úgyhogy valószínűleg holnap meg majd Daisy-t fogok streamelni. Daisy-t? Aha. Egyre több embernél látom újra. Mit, RP-znek az emberek benne? Nem vagy... Igen, igazából nem tudom, hogy mit csinálnak benne. Én utoljára ilyen 7 évvel ezelőtt játszottam vele aktívan, és ugye annak idején csináltam belőle videókat a YouTube-ra, és akkor volt egy csomó ember, aki valamiért szerette ezeket a videókat, és egy csomószor szóba került, hogy mikor fogok újra daisy-zni, és hogy így kíváncsi is vagyok rá egyébként, hogy mit változott a játék ennyi idő alatt, fél évtized alatt minimum, meg hogy milyen a konzolos verzió, úgyhogy majd konzolról fogom streamelni, és nem tudom, megpróbálok életben maradni megint 20 percnél tovább, ez a terv. Elég jól hangzik. Nekem az utolsó élményeim azok voltak, hogy megtaláltuk egymást egy másfél óra alatt, és aztán jött egy full military gíres csapat, aki körbe pisilt minket azonnal. Igen. Legalább együtt voltunk meg. Igen, az tök jó, tehát hogy sokkal mint egyedül. Úgyhogy, ja, ez a terv nekem hétvégére. Nagyon jó. Én ma legózni szerettem volna veletek az esti Game Pass stream előtt. Game Pass-on leszek, és kvízezni fogunk, ami tavaly is nagyon vicces volt, és valószínűleg idén is az lesz, mert nagyon fájdalmas képrejtvényekkel készül a mi Vigatillánk. Úgyhogy ez lesz az esti program 7-től 9-ig. Előtte meg legózni akartam, de aztán jelezték az unokatestvéreim, hogy most, hogy már mindenki be van oltva, most már igazán átjönnének ráizzadni a kütyűimre. Úgyhogy nem ezekkel a szavakkal. Én csak így fordítom. Úgyhogy családozás lesz ma. Legózni meg azt hiszem, hogy akkor holnap, mert hogy megérkezett a Stormtrooper sisak, mármint a melyiket rakom össze? A járőrt, nem? A járőrt rakom össze, meg jön a kutász droid is. Na. Nem sokára. Tök jó. Úgyhogy, úgyhogy lesz legózás, illetve lehet, hogy ilyen out of context vasárnapi stream is lesz, mert a tegnapi podban, csütörtök reggeli podban így érintőlegesen beszéltünk arról, hogy a Twitch elvette a hirdetéseket bizonyos streamek alól, és azóta azt is csak nagyon felszínesen érintettük azt a témát, és nem beszéltünk arról, hogy milyen következményei lesznek ennek, illetve most született egy új kategória is Twitchen, amiben nagyon ügyesen, nem tudom, hogy nem a newfound respect a Twitch felől, hogyha direkt, de nem tudom, hogy ezt direkt csinálták-e. Pools, hot tubs és beaches, ami nagyon-nagyon közel van a beacheshez, és én nem láttam, hogy valaki tengerparton streamelt valaha, úgyhogy ha ez... Én láttam ma egyet, egy igaz csak egy screenshoton, de hogy tényleg volt valaki, aki egy tengerpartról streamelt. Tehát, hogy volt konkrétan láttam egy screenshotot arról, hogy valaki egy tengerparton van, és ott fekszik a homokban, és azt streameli. Tehát, hogy így... De hogy én is értem egyébként esetleg ezt a mögöttes áthallás, hogy az a beaches, az valójában ez volt ott, egy rövidebb betű ott. Semmit nem szeretnék jobban, mint hogy, mert hogy, na mindegy, ebbe belemegyünk holnap, nagyon szeretnék erről beszélni, és van is ötletem, hogy kivel lehet, aki mondjuk személyes érintettség nélkül, de nem azt az álláspontot vallja, amit én. Ennyi. Jaj! És akkor megbeszélhetjük a jövő hetet is, ami szintén egy elég izgalmas hét lesz. Na, drágáim! Én megköszönöm a figyelmet, mert hamarosan itt vannak a kölkök. És még ezt a feliratkozást is, Farki, nagyon szépen köszönöm. Az egy évet nagyon-nagyon király vagy. Én is beleírom a szívimbe, Farki, ne aggódjál. Ez ennek ott a helye. Na, akkor viszont... Igen. Hogy kit akarsz rédelni? Fogalmam sincs. Mindjárt megnézem, hogy kik vannak online. Megnézem én is, hogy kik azok, akik... A Újvi? Őt nem is Újvi ismerem. Újvinál nagyon rég nem voltunk. Újvi 86. Aha, látom. Hát menjünk akkor hozzá. Részemről semmi akadálya. Én nagyon szeretem Újvit. Na, akkor... Korunkbeli. Hát akkor mindenképpen. Na, jó, akkor én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, és hogyha valakinek estére nincs programja, akkor szeretettel várom majd az esti streamben, a hátralévő időben pedig boldog és nagyon-nagyon-nagyon nagyszerű szombatot kívánok mindenkinek. Köszönöm, így, hogy így itt voltatok, és akkor most szépen... Én elkezdem bepötyögni a Raidhez szükséges információkat. Én már be is pötyögtem, és én is köszönöm a figyelmet, hogyha ragaszkodtak a Twitchhez, akkor Baithez érdemes mindenképpen átnézni, egyébként is érdemes oda dobni egy követést, mert hasonlóan nagypapás tartalmak vannak, mint amiket itt is láttok, úgyhogy ha ez tetszik, akkor nagy valószínűséggel az is fog. Minden más esetben, ha pedig inkább azt szeretnétek látni, hogy Viktorékkal sírva röhögünk egymáson, akkor javaslom a Game Pass Fesztivált ma este, mert ott leszünk mind a hányan. Na. A Újviról pedig annyit kell tudni, hogy a szívem csücske, a fiú a főleg FPS-ekkel játszik, de így bele-bele kóstolgat másba is, újdonsült partner, és egy csodálatos ember. Na, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg azt, hogy vagytok. Ez volt az a két egy zárszó, úgyhogy sziasztok, nálam is indul a Raid. Szép lassan kell lenyomogatni, mert a...